Enhorabona per la victòria i bé, segona victòria front de l'equip, segon partit consecutiu amb la porteria zero, suposo que això és molt important. Sí, en aquests moments el que es tracta és de sumar com sigui per sortir de la part de darrere i avui hem fet un partit molt seriós, tot i que teníem nombroses baixes com el dia del Mollet, però penso que sobretot s'ha vist un equip amb criteri, defensiu sobretot, i hem aprofitat dos de les 7 o 8 ocasions que hem arribat a tenir. Però bé. És un partit, potser com el camp del Mollet, que es van crear moltes ocasions, però en aquella ocasió no es van materialitzar. Avui doncs, s'ha materialitzat i tampoc és que l'equip contrari hagi arribat massa a porteria. No, porteria no ha arribat, però avui el tema de concentració ha sigut clau, sobretot al principi, que aquell dia vam fallar en tema de concentració, que és el que vaig quedar sorprès, no? Dels primers 10 minuts o així, que l'equip no estava en tensió. I en canvi ara hem lograt que l'equip estigui en tensió i no ens arriben a porteria els primers minuts, que això és molt important. Després això et dona solidesa defensiva i de mica en mica es va creant un equip amb cara i ulls. Com tu comentaves, moltes baixes les que hi havia avui, com ara una setmana de descans, suposo que es podrà treballar per intentar recuperar jugadors. Sí, d'entrada ja recuperarem en Borja i en Toni, i no sé si n'hi ha cap més en aquests moments, però són dos jugadors importants per l'equip, que no hi eren en aquests moments, i bueno, i suposo que vindrà el nou fitxatge, que després haurem de parlar fins que no estigui el saqui ben lligat. S'està treballant per fitxar un jugador, pots donar alguna pista? No, m'agradaria poder-ho dir, però no... Evidentment els jugadors ho saben, però no, que no està lligat no es pot dir, perquè sempre hi ha alguna novetat després d'última hora i que queda sorprès. Doncs Joan, de veritat, moltes gràcies i esperem doncs, que continuï aquesta ratxa. Bueno, merci a vosaltres.